بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: ومن دونهما جنتان، ومن دونهما نوانا كنيومي نبيبو هيزو وانا واو، ومن دونهما نوانا واو كنيومي نبيبو هيزو جنتان pepo mbili. Yani watapata wao kinyume na pepo hizo pepo nyingine mbili. Wamindunihima, na watapata wao kinyume na pepo hizo jannatan pepo mbili. Zimetajwa pepo mbili kabla, kama tulivyosoma kuanzia aya ya 46 kama sijasahau: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لا تطاط من يكوغوبا كسمامو cha mola wake pepo mbili. Zikatajwa sifa zake mpaka akafikia tena kuzitaja kufikia 61. Akasema wa min dunihima jannatan, na wana wao kinyume na pepo hizo pepo mbili. Unatastahili kupata pepo nyingine mbili, kwa sababu tumesema kwamba kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama pepo ziko nne, au pepo ziko katika aina nne. Mtume sallallahu alaihi wasallama asema: jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, kuna pepo mbili za dhahabu vyombo vyake na vile vilivyomo ndani yake. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما, نكون pepo mbili za fidha yani silver vyombo vyake na vile vilivyomo ndani yake. Na hadithi hii wameitaja maimamu wawili wa hadithi, al-Bukhari na Muslim, katika sahihi zao. Katika sahihi al-Bukhari ni hadithi nambari 4878, na katika sahihi Muslim ni hadithi ya 180. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama anatueleza hivyo, na hapa imetajwa hivyo hivyo, zimetajwa pepo mbili. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, kisha akasema baada ya aya za kusifia pepo hizo mbili, kisha akasema wa min dunihima, na wana wao kinyume na pepo hizo jannatan pepo mbili nyingine. Kwa hiyo pepo ziko nne, lakini zilizotajwa mwanzo sifa zake ziko juu zaidi ukilinganisha na hizi zitakazotajwa sasa. Akasema Allah tabaraka wa taala: fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnazozikadhibisha? Maana kwamba ni'amullahi wadihatun jidda, فبأي شيء تكذبون؟ الجواب: لا نكذب بشيء، بل نعترف بآلاء الله ونعمه ونقر بها ونعترف بأننا مقصرون. جواب ni kwamba hatukadhibishi kitu chochote katika neema za Allah tبارك وتعالى, bali tunazikiri neema zake Allah na kuzikubali, na tunakiri kwamba sisi ni wenye kufanya uzembe katika amali, tuna upungufu. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, kisha akasema Allah tabaraka wa taala: mudhammatan, zenye kutiwa weusi kwa kukolea kijani, zenye kutiwa weusi kwa kukolea kijani, yani kile kijani namna kilivyokuwa kimezidi mpaka kumefanya kama weusi hivi, miti yake ni ya kijani, ule ukijani katika miti imefanya kama weusi, kijani kilichoiva. Mudhammatan, yani sawad dawan min kathratil ashjar. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ningepunguza baadhi ya taa sababu wadudu. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Kule amesema dhawata afnan, hapa anasema mudhammatan. Tayib, anasema Allah tabaraka wa taala fihima, mna humo katika hizo pepo mbili nyingine, fihima ainan, mna humo mito miwili, nadhakhatan, yenye kufufurika maji, nadhakhatan, yenye kufufurika maji, fihima, mna humo ainani, mito miwili, nadhakhatan, yenye kufufurika maji, fihima ainani nadhakhatan, mna humo mito miwili yenye kufufurika maji, ay tandakhu bilma, tandakh au nadhakhatan kwa maana tambu'an, mito ambayo inachimbuka chemchemu ya maji. Kule alipozungumzia katika pepo zile mbili za mwanzo akasema fihima ainani tajriyan, tajriyan. Hapa anasema nadhakhatan, mna humo mito miwili inayopita. Kule aliposema fihima ainani tajriyan, mna humo mito miwili inayopita. Hapa anasema fihima ainani nadhakhatan, mna humo mito miwili inayofufurika. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema wa fil jannatayn sabiqatayn qala fihima ainani tajriyan, kisha akasema wal jariyu akmalu min an-nab'i, kutembea kule kupita ni kukamilifu zaidi kuliko kule kuchimbuka maji yakawa yanafufurika hapo hapo. Li anna an-nab'a la yazalu fi makanihi, kwa sababu kule ku chimbuka yale maji hayaachi kuwa katika mahala pake, bali yako pale pale tu. La yamdhab, lakinahu la yamdhab, lakini hayatiririki. Ama alladhi yajri fa innahu yasih, ama yale ambayo yanatembea yanapita, nasema yanatambaa hayo, fa huwa a'la wa akmal, yani maji yanayotembea si kama yale yaliyosimama. Pepo zile mbili za mwanzo zile maji yake fihima ainani tajriyan, hizi nadhakhatan zinafufurika hapo hapo tu. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnazozikadhibisha? Fihima fakihatu wa nakhlun wa rumman, mna humo matunda na mitende na mikomamanga, mna humo matunda na mitende na mikomamanga. An-nakhlu wa rumman ma'rufani fi dunya, mitende na mikomamanga inafahamika inajulikana hapa duniani. Lakini yajibu an ta'lama annahu la yastawi hadha bi hadha au hadha wa hadha, takiwa ufahamu kwamba havilingani sawa hiki na hiki. Al-ismu wahid wal musamma yakhtalifu ikhtilafan kathira, jina ni moja tu lakini kuna tofautiana kwa tofauti kubwa sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alipokuwa kiswali swalaatul kusuf, mara watu wakamuona kama anasogea mbele na akanyosha mkono kama anataka kuchukua kitu hivi iko ndani ya swala, mara baada ya muda mfupi akawa anarudi nyuma kama anataka kukimbia. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nimeonyeshwa pepo na moto katika makamu yangu hii, nikaona moto, nikaona pepo, nikaona kijikole cha zabibu, nikanyosha mkono utaka kuchuma, na leo ningechuma basi ningekula mpaka mwisho wa dunia. Mahali shahidi kuonyesha kwamba si kama zabibu hizi tunazijua sisi, ni jina tu, wa ila kijikole kimoja cha zabibu vipi kiliwe na umma wote mpaka mwisho wa dunia, kuonyesha kwamba ni aina yake kabisa, ina baraka na khair. Na pale aliporudi nyuma alikuwa anaashiria kwamba nimeonyeshwa moto, kwa ameona moto na ameona pepo. wachilia mbali hiyo kuna Isra na Miraj, lakini ndani ya swala alionyeshwa sallallahu alayhi wasallam. Tayyib, فيه ما فاكهة ونخل ورمان, انهما matunda na mitende na mikomamanga. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس ايبي katika neema za Mola wenu yenye majini na watu nayo ikadhibisha, neema gani mtakuikadhibisha kwamba si yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba nyinyi hamkuneemeshwa. فيهن خيرات حسان, mna humo wanawake bora wazuri wa sura. فيهن خيرات, mna humo wanawake bora kwa tabia, yani khairat walio bora fi al-akhlaq, hisanu al-wujuh wal-abdan wal, kwa mna humo wanawake bora bora kwa tabia, al-hisan waliwazuri wa sura. Fihinna khairatul hisanun, mna humo wanawake bora wazuri wa sura. Fabiayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha. Hurun maqsuratun fil khiyam, hurun wenye macho mazuri makubwa, hurun wenye macho mazuri makubwa. Maqsuratun fil khiyam, wenye kusitiriwa katika mahema. Maqsuratun fil khiyam, wenye kusitiriwa katika mahema. Hurun wenye macho mazuri makubwa. Maqsuratun fil khiyam, wenye kusitiriwa katika mahema. Allah tabaraka wa taala amewahifadhi wao wasitiri. Kule amesema maqsuratun ay mukhabba'atun fil khiyam, al khiyam jamu khayma wal khayma ma'rufa. Naam, kwa hapa ni wenye kusitiriwa kule qasirat. Qasirat tumeeleza jana kidogo, kule watakuwa wamejizuia wao wenyewe. Fihinna qasiratun, nahum wanawake wenye kufupisha macho yao juu ya waume zao tu. Qasiratu tarf, hawa wamezuiliwa, wale wamejizuia wenyewe. Zote hizi ni katika neema za Allah, na Allah hufanya anavyotaka. Kaannahum, hurum maqsuratun fil khiyam. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس نيبي katika neema za Mola wenu yenye majini na watu mnayoikadhibisha. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, hakuwaingilia wao mtu yoyote kabla yao wala jini, hakuna yoyote aliyewahi kuingilia, hakuwaingilia wao. لم يطمثهن اي لم يجامعهن insu qablahum wala jan, mtu yoyote kabla yao wala jinni. Fabiayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu yenye majini na watu mnayoikadhibisha. Muttakiina ala rafrafin khudrin, hali ya kuegemea juu ya mito ya kijani. Muttakiina ala rafrafin khudrin, hali ya kuegemea juu ya mito ya kijani. Wa abqariyin hisan, wa abqariyin hisan, na mazulia mazuri. Wa abqariyin hisan, na mazulia mazuri. Al-abqari huwa al-furshu al-jayyida jidda, wa lihadha yusamma al-jayyidu min kulli shay'in abqari. Kwa sababu hii basi huitwa kila kitu ambacho ni kizuri inaitwa abqari, kama alivyoota Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto yake kuhusu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, asema fama raaitu, wakati akiota kwamba amechukua ndoo akawa anachota kwenye kisima, akasema fama raaitu abqariyan yafri faria, sijawahi kumwona mtu mzuri aliye abqari anayeweza kuchota kutota kwake, alichota kikweli kweli. Ndoto ile iliawiliwa kwamba ni khilafa, ukhalifa ule. Kwamba katika ukhalifa wa Umar ataleta khairi nyingi sana katika Uislamu. Kwa muttakiina ala rafrafin khudrin, hali ya kuegemea juu ya mito ya kijani, wa abqariin hisan, na mazulia mazuri. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha, ipi mtaikadhibisha kwamba hiyo haitoki kwake. Tabaraka ismu rabbik, limetukuka jina la Mola wako, dhil jalali, Mola wako mwenye utukufu, wal ikrami, na kutukuzwa. Tabaraka ismu rabbik, limetukuka au limekuwa na baraka, pia ni sawa, limetukuka jina la Mola wako, dhil jalali, Mola wako mwenye utukufu, wal ikrami, na kutukuzwa. Khatama Allahu tabarak wa ta'ala hadhihi sura bihadhihi aljumlati alazima. Allah subhanahu wa ta'ala amehitimisha sura hii kwa jumla hii, sentensi hii iliyotukufu, ay ma a'zama barakata Allahi azza wa jalla wa ma a'zama albarakata bismi, ni ukubwa ulioje huo wa baraka za Allah, na ni ukubwa ulioje huo wa baraka za jina lake. Hatta inna isma Allahi yuhallalu dhabiha yuhallilu dhabiha yuharrimuha, mpaka imefikia kwamba jina la Allah linahalalisha kichinjwa na linaharamisha kichinjwa. Lau dhabaha linsanu dhabiha walam yaqul bismillahi takunu maitatan haraman najisatan mudhiratan ala albadani, lau alichinja mtu kichinjwa chochote kisha asiseme bismillahi, basi kichinjwa hicho kinakuwa ni mfu, tena haramu, tena najis, tena kina madhara katika kiwiliwili. Mtu amechinja hakusema bismillah, kinabadilika, kinakuwa mfu, kinakuwa haramu, kinakuwa ni najis, tena chenye madhara katika kiwiliwili. Hatta lau dhabaha wa nasiya yaqula bismillahi fahiya haramu najisatu tufsidu albadan, hata kama lau atachinja na akasahau kusema bismillah, basi hicho kichinjwa kinakuwa ni haramu, tena ni najisi kinachoharibu mwili. Fayajibu an yashabaha lilkilab liannaha najisa, kuitapasa kuwapa kichinjwa hicho wanyama kama vile mbwa kwa sababu tayari ni najis. Qala Allahu ta'ala wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafiskun, wala msile vile ambavyo havikutajwa jina la Allah juu yake, hakika hivyo ni uchafu, ni fisk. Fandhuri albaraka, hebu tazama baraka. Tumesema tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, limetukuka, limekuwa na baraka jina la Mola wako mwenye utukufu, mwenye kutukuzwa. Kwa ndio maana mtu anapotawadha pia atakiwa aseme bismillah. Kuna baadhi ya wanawachuoni anasema kwamba mtu asiposema bismillah wakati wa kutawadha udhu wake utakuwa umeharibika, la budda min al-i'ada, lazima arudie tena, kwa sababu bismillah kwa wao ni wajibu wakati wa udhu. Hii ni kauli kutoka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ni ahwat, takiwa mtu ambaye mtu ajitahidi afanye hivyo. Basi hizo ni baraka za bismillah. Bali hata mtu anapokuwa anamwendea ahali yake atakiwa aseme bismillah, bismillah allahumma jannibna shaytana wajannibi shaytana ma razaqtana. Maneno haya mtu anaposema kwa jina la Allah, Allah tuepushe sisi na shaytani, na muepushe shaytani na kile ulichoturuzuku, na kuwa hii ni himaya, ni kinga kwa kile utakachoruzikiwa katika mtoto ambaye atapatikana katika jimai hii. Allah tabaraka wa taala atamkinga na shaytani, kama anavyosema sallallahu alayhi wasallam, lau anna ahdakum idha ata ahla, lau mmoja wenu pindi anapomwendea ahli yake faqala bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana فإنه يقدر بينهما ما ولد لم يضره الشيطان أبدا حقيقة مامو يليبو حقيقة ديريو بين ياو متوتو لم يضره الشيطان أبدا فإنه يقدر بينهما الولد لم يضره الشيطان أبدا والحديث عند الشيخين طيب وهي تكوى هون تكوى ميشو وسورة هي عظيمة سورة الرحمن سورة الرحمن إن آية 78 هو ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام وهو يكرمه عز وجل عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه تقول يا ماليزا إن شاء الله درس الأسبوع القادم تتعنز سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة